dudağım dudağında, yanağım yanağında, dudağım dudağında. Salla beni sevgili, gönül salıncağında. Salla beni sevgili, gönül salıncağında. Başım dönsün, her şey dönsün, salla beni, dünyam dönsün, gönül salıncağında. Her şey dönsün, salla beni, dünyam dönsün, gönül salıncağında. Söyle neler yapayım, aşkımda varsa payım, söyle neler yapayım. Salla sana doyayım, gönül salıncağında. Salla sana doyayım, gönül salıncağında. Başım dönsün, her şey dönsün, salla beni, dünyam dönsün, gönül salıncağında. Her şey dönsün, salla beni, dünyam dönsün, gönül salıncağında. Başım dönsün, her şey dönsün, salla beni, dünyam dönsün, gönül salıncağında.